कारी। हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। हे बंसीधर हे गिरधारी, हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। मुख पे तेज अनोखा हर पल, नैन तुम्हारे सुंदर चंचल। मुख पे तेज अनोखा हर पल, नैन तुम्हारे सुंदर चंचल। कानों में है प्यारे कुंडल, मोह रहा है आँखों का काजल। मुरलीधर तुम हो अवतारी, हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। हे बंसीधर हे गिरधारी, हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। हाथों में लिपटा है माखन, माथे पे झूले है लटकन। हाथों में लिपटा है माखन, माथे पे झूले है लटकन। प्यारी प्यारी बाकी चितवन, तुम सा प्यारा कौन मुरारी, तुम सा प्यारा कौन मुरारी। हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। हे बंसीधर हे गिरधारी, हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। मोर मुकुट मोतियन की माला, पहनी है तुमने गोपाला। मोर मुकुट मोतियन की माला, पहनी है तुमने गोपाला। मात यशोदा के है लाला, रूप तुम्हारा है मतवाला। मन भावन हो तुम चितहारी, हे बंसीधर हे गिरधारी, भक्तों के हो तुम हितकारी। हे बंसीधर हे गिरधारी, हे बंसीधर हे गिरधारी,